Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. La riquesa primera. Mai no ha existit entre els homes cap invenció tan nefasta com els diners. Els diners destrueixen ciutats, treuen les persones de les cases. Els diners ensinistren el seny de les persones honrades, malencaminen els seus cors i fan perseguir afers indignes. Han ensenyat a les persones a ser malfiades i a realitzar tota mena d'actes indecents. Tot el que tinc a les mans es destrueix i sobre el meu cap s'ha batut un destí massa feixuc de portar. Antígona, Sòfocles, any 422 abans de l'era cristiana. Resulta curiosa, alhora que inquietant, l'actualitat quasi profètica del fragment sobre els diners d'aquesta tragèdia àtica que us hem llegit, més encara tenint en compte que va ser escrita fa gairebé 2.500 anys. Més actual és el següent text d'Eduardo Galeano, escriptor uruguaià nascut el 1940 i mort el 2015. L'escriptor va estar exiliat del 1973 al 1985. Gran part d'aquest exili el va passar a Catalunya. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. Fins aquí Lletra ferides, petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Que sea.